NPO Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door Amerikaanse presidenten deels immuniteit toe te kennen, ondergraaft het Hoge Rechtshof de rechtsstaat. Dat stelt president Biden in een reactie op de lang verwachte uitspraak van het Hof in de zaak rond Donald Trump. Biden zegt dat niemand boven de wet staat, zelfs de president van de Verenigde Staten niet. Trump heeft door de uitspraak van het Hoge Rechtshof tijd gewonnen in de rechtszaak over zijn pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren. Rechters moeten nu eerst bepalen of Trump dit deed als privépersoon of als president. De kans dat dit voor de verkiezingen gebeurt is zeer klein. Op de Griekse eilanden Kos en Chios zijn bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Ze zijn uit voorzorg ondergebracht in hotels, scholen en sportcomplexen. Tientallen Nederlanders die vandaag naar Kos zouden vliegen hebben van reisorganisatie TUI te horen gekregen dat hun reis niet door kan gaan. De Griekse premier Mitsotakis waarschuwde gisteren al voor een gevaarlijke zomer met veel bosbranden. Door de droogte en harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Tijdens een vlucht van Madrid naar Uruguay zijn tientallen mensen gewond geraakt na hevige turbulentie. Het toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in Brazilië. Volgens Braziliaanse media moesten 30 mensen daar worden behandeld en zijn zeker 10 van hen naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden hadden onder meer botbreuken en verwondingen in het gezicht. Eind mei viel er een dode na hevige turbulentie op een vlucht tussen Londen en Singapore. Het weer, vanuit het westen regen of motregen bij een graad of 15. De ochtend begint verder bewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het droger, met vanavond ook af en toe zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is 2 juli en dus is het Wereld UFO-dag. De dag waarop in 1947 in het Amerikaanse plaatsje Roswell een weerballon neerstortte. Ja, veel mensen echter geloven niet dat het een ballon was, maar dat het een niet verklaarbaar vliegend object was. Oftewel, een UFO. Jaarlijks zijn er duizenden UFO-meldingen wereldwijd en ook in Nederland. Ja, wat zijn dat voor meldingen en heb je zelf eigenlijk wel eens een UFO gezien? No one would have believed in the last years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely they drew their plans against us. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen lieve luisteraars. Dit is Vroeg van dinsdag 2 juli. Het is vandaag Wereld UFO-dag, de dag waarop het Amerikaanse Roswell in 1947 een UFO zou zijn neergekomen. Ja, zou zijn, zeg ik, want keihard bewijs is er nooit geleverd. UFO-waarnemingen zijn niet alleen Amerikaans, want ook in Nederland komen dagelijks meldingen binnen bij het UFO-meldpunt Nederland. Ja, wat voor meldingen zijn dat en hoe serieus moeten wij die nemen? Dat bespreek ik vandaag met 2 experts. Bij mij in de studio zit Tade Smedes. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij schreef het boek De UFO's van Gorredijk. Ik heb hem hier ook, ik heb hem ook meegenomen in de studio. Nou, hartstikke leuk dat je erbij bent. En aan de telefoon, als het goed is, hangt daar Bram Rosa. En Bram maakte onlangs de documentaire UFO's van Soesterberg. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Fijn dat je er ook zo vroeg bij bent, Bram. Ja, ja, het is vroeg, hè? Ja. Vind je het zwaar? Een beetje, maar dat komt goed. het is ook wel pittig, hoor. Dit tijdstip, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, Tade, ik zag jou net al helemaal meepraten met die instart. Ja, dat fragment dat ze net, wat ik net liet horen. Ja, waarom? Waarom ken je dit? Dit is fantastisch. Ja, dit is Richard Burton met zeg maar de introductie van Jeff Wayne's War of the Worlds. Het beroemde verhaal van H.G. Wells van een invasie van wezens van Mars. Mm-hmm. Wat in 1938 in Amerika nogal wat teweeg bracht. Want toen werd er een hoorspel uitgebracht. En dat werd zodanig opgevoerd, was van Orson Welles. En het werd zodanig opgevoerd dat mensen die erin vielen dachten dat ze in een soort radio-uitzending vielen. En ineens werd daar aangekondigd dat er iets was neergestort in een plaatsje. En toen gebeurde van alles. Het was van Mars afkomstig, al dat soort dingen meer. Dus er is heel lang is het verhaal gaande dat het een enorme paniek in Amerika heeft veroorzaakt. Achteraf bekeken heeft dat allemaal, is dat wel wat meegevallen. Maar dat is legendarisch. Maar War of the Worlds van Jeff Wayne, daar ben ik mee opgegroeid. Dat is zulke geweldige muziek. Ja. En dan die introductie met die warme, verrookte stem van Richard Burton is heerlijk. Ja, het is een hele mooie stem. Ja, daar ga ik nooit komen, helaas. Maar het is wel een hele mooie stem. Ja. En dus dat hoorspel was zo goed dat mensen dachten, dit is een live verslag. Ja. Waar ik nu naar aan het luisteren ben. Een beetje net zoals de allereerste film. Dat is van een trein. En toen dachten mensen ook, de trein komt op me af. Maar achteraf ook. Ja, het is voor ons eigenlijk best wel onvoorstelbaar wat bepaalde technieken eigenlijk hebben opgeleverd. Ja. Ik heb ook wel, ik zelf ben ook bezig met muziek. En dan heb ik ook wel eens, verdiep je wat in de geschiedenis van de muziek. En ook wat bijvoorbeeld de eerste audio-opnames deden. Normaalwijze gingen mensen altijd naar een live-uitvoering. En dat je in een huiskamer kon zitten. Opeens. En dat je gewoon een heel orkest in je huiskamer had. Wat er niet was, wat er wel was. Dat was voor mensen toen zo'n enorme bizarre beleving. En het heeft ook zo ongelooflijk veel gedaan voor popmuzikanten. Die nu ook, die moeten eigenlijk altijd studioversies naspelen. Terwijl ze gewend zijn om live op te treden. Techniek doet zoveel met mensen. En dat was ook in die tijd zo. Dat hoorspel, dat had een enorme. Ja, dat heeft gewoon een enorme impact gehad. Ja. Maar ook een culturele impact gehad. Want het heeft ook deels, toen die UFO's in Amerika. Toen dat een steeds groter fenomeen werd. Mm-hmm. Werd ook dit natuurlijk weer opgepikt. Ja, want techniek is inderdaad iets wat heel veel impact heeft, maar UFO's ook. Dus een mooi bruggetje dat je maakt. Bram, even naar jou. Wat is de laatste melding die bij het UFO-meldpunt is binnengekomen? Dan moet ik even wat bijpakken, denk ik. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, dat kan je dus zien op de website, toch? www.ufomeldpunt.nl. Maar er komen dus daar veel meldingen binnen. Ja, nog steeds. Er komen er ongeveer 100 per maand binnen. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat van die 100 per maand, zal misschien 1 of 2 zal echt interessant zijn. De rest, daar is gewoon eigenlijk of te weinig informatie staat erbij, te weinig data voor. Ja. Om er iets mee te doen. En de anderen zijn gewoon heel goed verklaarbaar. Ja, want hoe besluit je eigenlijk of je die melding serieus neemt, of er onderzoek naar gaat doen? Of wat zijn de voorwaarden waarbij je denkt, nou, dit zou nog wel eens interessant kunnen zijn? Ja, nou ja, als het bijvoorbeeld heel snel, als er omschreven wordt dat een object heel snel in beeld komt en opeens stopt, hè, echt helemaal tot stilkomen staat. Dat is interessant. Als bijvoorbeeld iets uit stilstand, hè, wat gewoon ergens zweeft, opeens wegschiet naar boven of naar rechts of naar links. Iets wat bijvoorbeeld hele rare, een groot object wat hele rare vormen in de lucht maakt. Of hele scherpe hoeken maakt en dat soort dingen op met hele grote snelheid. En als het dan bijvoorbeeld geen vleugels of rotoren heeft of iets in die trant. Dat zijn interessante dingen. Ja, en natuurlijk als het van heel dichtbij is. Dus 150 meter of dichterbij. Want dan heb je een close encounter te pakken. En dan heb je zoiets raars. En dan is het zo dichtbij dat je gewoon detail kan zien. En dan weet je wel dat het iets is wat je nog nooit eerder hebt gezien. Nee. Dus jullie kijken wel een beetje van, hey, wat zijn kenmerken die we uit andere meldingen ook herkennen. En daar kijk je dan een beetje naar van, kan dat kloppen? Dat misschien toch een UFO was, of dat misschien een vliegtuig was. Want Bram en Tade, ook even voor de helderheid. Geloven jullie zelf eigenlijk in UFO's? Tade, om even bij jou te beginnen. Ja, kijk, voor mij zijn UFO's geen kwestie meer van geloof. UFO's zijn gewoon een feit. Mensen zien dingen die ze niet kunnen verklaren. Militairen zien dingen die ze niet kunnen verklaren. Zien ze op verschillende sensoren. Dus UFO's bestaan. De vraag natuurlijk die eigenlijk achter de vraag ligt van geloof je in UFO's, is natuurlijk geloof je dat het buitenaards bezoek is? Want dat is natuurlijk wat de meeste mensen met UFO's associëren. Nou, daar ben ik agnostisch over. Dat weet ik niet. Nee, we moeten gewoon meer. Er moet gewoon veel meer onderzoek gedaan worden naar het fenomeen UFO's. Het moet uit de taboesfeer. Wetenschappers moeten durven om dit fenomeen te bestuderen. En dan pas kunnen we gaan kijken van is er echt iets aan de hand. Ik denk wel dat er iets heel eigenaardigs aan de hand is. Ik ben er absoluut niet van overtuigd, niet meer van overtuigd. Dat het, zeg maar, ik kan me er bijna niet bij dat dit menselijke technologie is. Nee, en Bram, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, inderdaad, UFO's bestaan wat mij betreft ook gewoon. Alleen, het is iets. Kijk, de buitenaardse hypothese is natuurlijk een hele populaire. Ook omdat sommige van die UFO's worden gezien dat ze wegschieten de ruimte in, zeg maar. Maar misschien zijn UFO's deels ook wel gewoon een heel ander fenomeen, wat we gewoon helemaal niet kunnen duiden nog. Weet je wel, misschien zijn wij nog als de mens nog veel te jong en kunnen we pas over 100 jaar zeggen van hey, onze wetenschap is nu pas wat verder. En dan kunnen we pas zeggen van misschien heeft het wel te maken met een hele andere realiteit. Ja, want voor de helderheid, er is geen sluitend bewijs dat we kunnen zeggen hey, er is ruimteaards, buitenaards wezen, leven, sorry, ik struikel helemaal over mijn eigen woorden. Er is geen sluitend bewijs dat er buitenaards leven is, dat onze planeet bezoekt. Alleen, we kunnen wel zeggen, er worden heel veel meldingen gedaan. Er zijn soms ook momenten, en daar gaan we zo ook eventjes helemaal doorheen lopen, dat heel veel mensen een melding doen over dezelfde locatie of van dezelfde avond of moment op de dag. En daarin kan je natuurlijk niet zeggen van al die mensen zijn totaal gestoord. Dus er is iets wat zij hebben gezien. Maar of dat dan buitenaards leven is, dat weten we niet. Dat is eigenlijk toch de, zou je zo kunnen zeggen. Zeg dat goed zo, Bram. Er is dus een mysterieus fenomeen waar we onze vinger nu niet op kunnen leggen. Dat is het in ieder geval, ja. Precies. Ja. Oké, nou ja, UFO-waarnemingen en meldingen zijn dus niet alleen van de jaren 50 en 60 boven Amerika. Maar ook in Nederland zijn er dus jaarlijks duizenden meldingen. Ja, zit je te luisteren en heb je vragen over UFO-meldingen of waarnemingen van buitenaards leven? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. 1947, the first week in July. A huge lightning storm takes down a so-called flying disc on a rancher's property outside Roswell, New Mexico. And the man who finds it, his name is W.W. Mack Brazel. He's a former really successful cowboy. And he takes this wreckage to the sheriff, who in turn takes the wreckage to the Roswell Army Airfield. Ja, dit was een fragment uit de reportage van Time Magazine uit 2012... ter ere van het 65 jaar Roswell-incident. Dat incident is de oorsprong dus van deze dag, zoals eerder genoemd, Wereld-UFO-dag. Bram, hoe kijk jij nu 77 jaar later terug op het bekendste UFO-moment ter wereld? Ja, het is echt een ondertussen een mythe geworden. Maar het blijft een hele interessante. Want de Amerikaanse overheid heeft de afgelopen zoveel jaar allerlei andere verklaringen naar buiten gebracht over wat het dan geweest moest zijn. En het begon met een vliegende schotel die ze hadden gevangen. Zo luidde het persbericht destijds van het leger. En dat kwam ook in de kranten te staan. Over heel de wereld kwam dat bericht ook naar voren. En een dag later werd het bericht alweer vervangen door het is een weerballon. Vele jaren later werd er gezegd het is een geheim project. Project Mogul. Dat was een soort van spionageproject. Dus keer op keer werden er steeds andere uitvluchten gevonden. En, maar in de tussentijd, al die jaren die we nu verder zijn, zijn er steeds meer mensen gekomen die een stukje van de puzzel probeerden op te lossen door te zeggen van, ja, ik was erbij, ik heb dit gezien. Of ik was er daarbij en ik heb dat gehoord van deze persoon. Dus steeds meer en meer en meer en meer. Dus nu honderden getuigen later, ja, schetst zich een bijzonder mysterieus plaatje, waarbij toch gezegd kan worden dat er iets meer aan de hand is dan zomaar een weerballon in ieder geval. Ja. Dus ik durf natuurlijk gewoon niet te zeggen van, hey, dit was een of ander buitenaards voertuig wat neer is gestort. Maar ik weet wel, waar rook is, is vuur. Er is iets aan de hand. Ja, Tade, tot op de dag van vandaag geloven veel mensen dat de Amerikaanse overheid dus dat verhaal van wat er precies is gebeurd bij Roswell onder de pet houdt. Eigenlijk een tweeledige vraag van, wat denk jij ten eerste? En ten tweede, waarom zou de Amerikaanse overheid dat doen? Want je kan ook zeggen, nou ja, iedereen is heel lang bezig met bestaan die UFO's nou wel of niet. Ja, je kan ook gewoon zeggen, kijk, we hebben hier bewijs, dit is er gebeurd. We weten gewoon wat er aan de hand is. Ja, die laatste vraag, dat is gewoon echt een hele goeie. Dat is een vraag natuurlijk die heel veel mensen fascineert. Waar ook verschillende historici zich wel over hebben gebogen. Zo van, ja, waarom die geheimhouding? Want we weten ondertussen dat er echt een geheimhouding is. Dat de Amerikaanse overheid zaken onder de pet heeft gehouden. Dat komt onder andere... Dat heeft onder andere te maken met gewoon de duizenden pagina's en documenten die in de loop der jaren via FOIA, zeg maar WOP-verzoeken, ja, bij de Amerikaanse overheid zijn gedaan en waaruit wel degelijk naar voren komt dat de Amerikaanse overheid grote belangstelling had voor het UFO-fenomeen al vanaf het allereerste begin. Ja, in 2011 kwam ook nog weer een nieuw verslag openbaar, waarin het ook weer, dus er komt elke keer weer een soort kruimeltje aan informatie bij. Roswell is een hele interessante casus, ook een hele mysterieuze casus. Zoals Bram terecht aangeeft, heeft de Amerikaanse overheid nooit ontkend dat er iets is neergestort. Ja. In eerste instantie kwam de overheid zelf naar buiten met het bericht dat het Amerikaanse leger een vliegende schijf had buitgemaakt. De volgende dag werd dat bericht gerectificeerd. En toen werd er gezegd, er zou een weerballon zijn neergestort. Nou, inderdaad, zoals Bram ook al zei, in de loop van de geschiedenis zijn er een stuk of 4, 5 andere verklaringen gegeven. Er zouden ook bijvoorbeeld lichamen gevonden zijn. Nou, op een gegeven moment is de Amerikaanse overheid met een document gekomen. Zei, nee, we hebben een test gedaan met crash test dummies. Dus die lichamen die mensen toe gezien hebben, dat zijn waarschijnlijk dus die crash test dummies geweest. Later werd dat weer ontkend. Dus er zit een heel vreemd verhaal. Er hangt iets omheen waarvan je zegt van, ja, dat kan te maken hebben met de atoomproeven. Je moet er rekening mee houden dat Roswell eigenlijk een steenworp afstand lag van de plek waar de atoomproeven in die tijd werden gedaan. Dus dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom de Amerikaanse defensie zo snel ingreep om die brokstukken te ruimen. Om te kijken van, nou ja, heeft dat iets met onze experimenten te maken of niet? Dus er hangt echt wel iets omheen waarvan je zegt van iets mysterieus. Wat ook heel eigenaardig is, is dat als je kijkt naar de UFO-geschiedenis in brede zin, 77 jaar UFO-geschiedenis, dan heeft eigenlijk dat krantenberichtje toen op 8 juli 1947... in eerste instantie heel weinig gedaan. Dat werd helemaal niet breed opgepikt. Ook als je naar de geschiedenissen van het UFO-fenomeen kijkt, was dat in eerste instantie helemaal, stelde dat niet zoveel voor. Mensen reageerden daar niet zo erg op. In die tijd waren UFO's sowieso al heel erg in het nieuws. Roswell is pas echt aan het rollen gekomen toen in de jaren 80, en sterker nog in 1980, een schrijver, Charles Berlitz, met een ufoloog, of met een ufo-kenner, Bill Moore, een boek daarover schreef. Die kwam op het spoor van het hele Roswell-gedoe. Ja. Die ontmoette ook een aantal mensen, zoals Bram al zegt, van die getuigenissen deden. Die hebben daar toen een boek over geschreven. Nou, toen was het ufo-fenomeen ondertussen al iets heel groots. En toen werd dat boek een enorme bestseller. En sindsdien staat het Roswell-incident, wat ook het titel van het boek was, maar zo wordt het nu ook genoemd, het Roswell-incident staat sindsdien echt heel hoog op de UFO, de UFO-agenda. Maar het gekke blijft gewoon inderdaad dat er elke keer ander verhaal over naar buiten komt en allemaal weer kruimels en dat je denkt, ja, wat is er nou precies aan de hand? Er is dus nooit ontkend, ook de Amerikaanse overheid heeft nooit ontkend dat er iets is neergestort. Nee, Nee. Dus dat is opvallend. Dat maakt natuurlijk ook dat heel veel speculaties zijn. Ja, Bram, jij maakt een documentaire. Tade, jij schreef een boek over waarnemingen. Daar gaan we straks in de tweede half uur nog allebei wat dieper op in. Op die grote waarnemingen die door meerdere mensen zijn gedaan van UFO's. Daar gaan we wat verder op in. Maar ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, het kan van alles zijn geweest. Waarom zoeken we nou naar die naar buitenaardse rare verklaringen die wat ons betreft nu nog helemaal niet kunnen? Snap je dat sommige mensen zeggen, nou, jullie zien ze een beetje vliegen? Hoe kijk je daarnaar? Je bedoelt van UFO's zelf? Ja. Of de Roswell UFO? UFO's over het algemeen. Dat je, ja, je kan ook inderdaad gewoon zeggen van, er is misschien wat anders gebeurd met een of ander vijandelijk vliegtuig waar ze niks over willen zeggen. Ja, nee, maar dat kijk, dus nou ja, zoals gezegd, 95-99% van alle UFO's zijn gewoon uiteindelijk of gewoon goed te verklaren, of is er te weinig data om er iets over te zeggen. Dus dat hele kleine percentage, dat noemen we, dan hebben we het echt over UFO's. Daar gaat het ons om. Dus 1-5%. Nou goed, zijn dat over de hele wereld, over de hele geschiedenis, alsnog miljoenen. Daar is dus iets raars mee aan de hand. Dat zijn dingen die onze vliegtuigen en de natuurfenomenen die we kennen niet kunnen. En als het dan, of het dan inderdaad een geheim project is van een of andere overheid. Ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Daarom zeg ik ook, de buitenaardse hypothese is misschien wel de populairste. Maar dat is zeker niet de enige. Er zijn hele beroemde natuurkundigen die speculeren over interdimensionale intelligenties die hier komen. Maar ik ben het met je eens. Volgens mij is het, of ik ben het met de mensen eens die zeggen van, hey, kan het niet iets anders zijn? Ik denk zomaar dat het ook een potpourri kan zijn. Een mix van allerlei dingen. Dus de buitenaards hoeft zeker niet de enige theorie te zijn. Nee. En is er recent wel eens een melding geweest bij jullie die, waarvan je zegt, nou, die vond ik wel heel interessant of opvallend? Ja, genoeg. Voor mij zijn de meest echte interessante de close encounters. Dus degene van 150 meter of dichterbij. En op zich zie je steeds minder de klassieke vliegende schotelvorm. Maar onlangs hadden we toch nog weer een mevrouw die echt van dichtbij haar huis een enorme, schotelvorm, of althans twee schotels op elkaar, object boven de bomen zag zweven met heel veel kleuren licht daaromheen. Echt een hele klassieker. En ik heb die mevrouw gewoon persoonlijk geïnterviewd. Meerdere keren. Ze blijft voet bij stuk houden. En het is toch een hele normale mevrouw. Dus ja, er zijn hele normale mensen die hele rare dingen zeggen te zien. En dat over heel de wereld. En duizenden per jaar. Ja, en die waarneming moet je zeker serieus nemen. Die mensen niet voor gek verklaren, toch, Tade? Nou, nee. dat sowieso. Nee, dat absoluut niet. Het is, kijk, er wordt vaak gezegd, ja, je hebt UFO-gekkies. Mensen zien van alles vliegen. Nou, er zijn onderzoeken gedaan. Met name bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60 zijn er al onderzoeken gedaan, polls gehouden in Amerika, van ja, wat voor mensen zien nou UFO's? En dan blijkt dus dat de mensen die UFO's zien, dat blijken over het algemeen vrij hoog opgeleide mensen te zijn. Dus en die gewoon echt geen idee hebben wat ze hebben gezien. Dus het is niet zo dat UFO-gekkies rare mensen zijn die ze zien vliegen of dat soort dingen. Het zijn mensen zoals jij en ik die naar buiten kijken. In de auto stappen, een keer naar boven kijken en ineens iets zien wat ze absoluut niet kunnen thuisbrengen. Maar je hebt ook mensen die dus echt want kijk, het UFO-fenomeen bestaat uit heel veel UFO-waarnemingen. Je hebt mensen die gewoon lichten zien, maar je hebt ook echt mensen die hun leven helemaal op de kop komt te staan door een UFO-waarneming. Ik heb zelf bijvoorbeeld met die UFO's van Gorredijk. Een aantal mensen waar ik mee gesproken heb toen, dat waren in die tijd kinderen van een jaar of tussen de 12 en de 14 jaar. Die hebben tegen mij gezegd, ja, ik had me daarvoor UFO's, dat stond totaal niet op mijn radar. Daar heb ik me nog nooit mee bezig gehouden. Maar sinds ik die UFO heb gezien, ben ik de rest van mijn leven gefascineerd gebleven door dat. En ik moest alles lezen wat over buitenaardsen en over UFO's en dergelijke. Ja, en dat is maar één voorbeeld. Want je hebt talloze voorbeelden van mensen die een bijna bekeringservaring-achtig iets hebben gehad. Dus je hebt een heel spectrum aan waarnemingen wat UFO's betreft. Ja, we gaan zo inderdaad in 2,5 uur ook nog even een fragmentje van die kinderen waar je het over hebt. Dus daar gaan we zo iets verder op in. Maar nog even als afsluitende vraag voor dit eerste half uur. Jij bent na schrijver ook godsdienstfilosoof en theoloog. Ja. Is het hogere te verenigen met UFO's en buitenaards leven? Of zie je dat helemaal los van elkaar? Ja, dat is een fantastische vraag. Kijk, binnen de theologie is het zo dat buitenaards leven momenteel steeds diepgaander wordt besproken. En dat heeft er onder andere mee te maken dat er gewoon steeds meer exoplaneten worden gevonden. Dus de kans dat er elders op een gegeven moment leven wordt gevonden, hetzij in bacteriële vorm, hetzij in echt als een intelligente beschaving, sporen daarvan. Ja, die kans wordt natuurlijk steeds groter. En dat moet je dus ook als theoloog, heel veel theologen merken, dat moeten we ook theologisch serieus nemen. Want dat heeft wellicht allerlei implicaties ook binnen de theologie. Dus voor het godsbeeld, maar met name ook bijvoorbeeld binnen mijn eigen expertise is de christelijke theologie. Nou, daar speelt Jezus Christus een hele belangrijke rol. Die is op aarde gekomen om de mens die vervreemd was van God opnieuw met God te verzoenen. Nou, die mens was gevallen. Je hebt de zondeval, dat verhaal uit Genesis. De vraag natuurlijk die theologisch op tafel ligt is van ja, is die zondeval oorspronkelijk, traditioneel is dat altijd geïmpliceerd als van wat hier op aarde gebeurd is, heeft kosmische betekenis gehad. Nou, vandaag de dag weten we dat ons aardbolletje maar een heel klein bolletje is in een enorm universum. Dus wie zijn wij om te zeggen van ja, wat hier gebeurt heeft kosmische betekenis. Ja. Dus het heeft nogal wat implicaties voor de theologie om te zeggen van ja, als er elders een beschaving is, dan is natuurlijk de vraag, heeft hij ook een zondeval meegemaakt? Moest God op een bepaalde manier zich daar ook incarneren, zoals dat genoemd wordt? Hebben die ook bijvoorbeeld een Jezus Christus gekend of niet? Dat zijn vragen die voor misschien heel veel mensen ver van hun bedshow is. Maar voor de theologie is dat heel belangrijk. En in dat geval komt, zeg maar, ja, hebben UFO's zijdelings daar wel mee te maken. Ja. Kijk, zoals ik al zei, we weten niet of UFO's buitenaard zijn. Maar ook als het bijvoorbeeld interdimensionaal is, wij weten gewoon nog heel weinig van onze kosmos. Dan kan dat best zijn dat best wel grote implicaties heeft voor ons wereldbeeld en ook voor onze religies. Ja, want ook daarin kan je zeggen, de wereld staat nu zeg maar centraal. Of dat omdat wij dat kennen. En dat is het enige wat wij weten. Maar wat je al zegt, die hele kosmos, die hele ruimte, we weten natuurlijk niet wat daar allemaal nog meer is. En dat is natuurlijk ook met het hele godsbeeld misschien. Ja, wij focussen ons zo op wat wij hier kunnen zien en wat hier op deze aarde is. En we weten natuurlijk niet wat daar buiten is. Maar goed, genoeg natuurlijk nog om over door te praten. UFO's en buitenaards leven, waarnemingen binnen en buitenland. We praten erover verder straks. En we hebben ook nog even een moment dat er wat luisteraarsvragen beantwoord worden. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Maar we gaan eerst even naar iets anders, namelijk de plaat van de dag. De Indiase premier Narendra Modi houdt vandaag een toespraak in het lagerhuis van het Indiase parlement. Modi liep recent een deuk op bij de laatste parlementsverkiezingen in de grootste democratie ter wereld. Zijn BJP-partij werd weliswaar weer de grootste, maar greep dit keer naast de absolute meerderheid. Je hoort daarom nu E.R. Rahman en de Pussycat Dolls met Yay Ho, You Are My Destiny. Running Ja, welkom terug bij Vroeg. We hebben het vandaag over UFO's. En ik heb twee gasten in de studio. Of nee, één in de studio, Tade. En aan de lijn hebben we ook nog een hele goede gast. Dat is Bas, Bart. Nou, dan gaat het helemaal mis. Bram. Jezus. Nou. Het is vroeg, hè? Het is vroeg. Bart, Bram, Bas, alles. Ja, alles met een B. Dit is echt weer... voor mij is het ook vroeg, heren. Sorry. Ja, sorry daarvoor. Dat was niet zo netjes. Er waren een aantal vragen binnengekomen. Eentje is van Angelo. Die zegt, als je UFO zegt, zeg je Area 51. Hoe denken jullie daarover? Tade, even jou aan. Ja, Area 51, dat is de mythische plek waar naar verluid de brokstukken uit Roswell zouden zijn opgeslagen. En waar de Amerikaanse defensie eventueel ook lichamen en dergelijke van neergestorte piloten, buitenaardse piloten, zou bestuderen. Ja, we weten eigenlijk niet zo gek veel van Area 51. Eigenlijk tot een paar jaar geleden was het een volstrekt geheime plek waar niemand iets van wist. Ook nu, als je naar Google Maps kijkt, dan zie je dat Google Maps een heel deel van Area 51, van die satellietbeelden, heeft uitgevaagd. Dus we weten dat daar allerlei topgeheime experimenten zijn, dat daar hele gekke dingen worden waargenomen. Je kunt er gewoon naartoe rijden, tot het toegangshek. En dan kun je daar staan kijken. Nou, mensen doen dat. En zien daar gewoon hele gekke dingen vliegen. Ja. Wat daar echt gebeurt, weten we niet. Het is echt een van de meest mysterieuze plekken zo'n beetje op deze aarde. Ja, nou, wel interessant. Ook een goeie om dat nog even te noemen, Angelo. Ja, Bram, jij maakte dus, zoals ik eerder noemde, de documentaire, de UFO's van Soesterberg. Diana, die stelt daarin, even voor de context, daarin spreek je ook allerlei mensen die UFO's hebben gezien of daar verhalen over hebben gehoord. Diana die vraagt zich af, ja, als mensen meldingen doen, kun je daar een trend in zien? Bijvoorbeeld in leeftijd, regio, man, vrouw. Is daar iets over te zeggen dat een bepaalde groep meer meldingen doet dan andere groepen? Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje, geslacht is een beetje 50-50. En qua regio is het eigenlijk heel simpel. De meeste meldingen komen gewoon waar de populatie het grootste is. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo spannend. Eigenlijk dus is het gewoon alles en iedereen. Alles en iedereen, maar ook van de vuilnisman tot een advocaat en van een professor tot aan de putjeschepper. Dat maakt echt ook allemaal niet uit. Ja, nog even heel kort een andere vraag die binnenkwam. Ja, wat hopen jullie? Daar ga ik even jullie allebei ook even langs. Begin ik even bij jou, Bram. Wat hopen jullie dat we kunnen leren van UFO's in de toekomst? Dat is een vraag van Diana. Wat natuurlijk heel erg interessant is bij de meeste UFO's is dat je, bijna bij alle UFO's, is dat je ziet dat er geen rookpluim of iets anders uitkomt. Of een andere sporen van verbranding of iets in die trant. Condensvorming zie je vaak niet eens. Dus het zou zomaar iets kunnen betekenen als we daar naar kijken voor duurzaamheid van bijvoorbeeld onze eigen technologieën. Dus dat zou zomaar interessant kunnen zijn. Daarnaast kunnen we natuurlijk zeggen van, als we als we hier meer onderzoek naar gaan doen, misschien komen we dan wel veel meer mysterieën oplossen. Want misschien moeten we gaan kijken in de kwantumwetenschappen die nu nog maar in de kinderschoenen staat. Maar misschien dat als we echt goed gaan kijken naar UFO's, ja, misschien dat er dan weer wat puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat UFO's ons meer kunnen leren over onze realiteit dan we weten. Ja, ik denk in elk geval voor om serieus onderzoek te doen. Ja, er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Ik zelf zit ook nog te denken aan een ander aspect. Kijk, stel nu eens dat UFO's inderdaad van een buitenaardse beschaving afkomstig zijn. Dan is dat ongetwijfeld een beschaving die veel ouder is dan de onze. Nou, nu is er momenteel veel gaande in die kosmologie. Er wordt veel gesproken over de Great Filter. Dat is een van de vragen is natuurlijk waarom nemen wij zo weinig beschavingen waar? Nou, een van de hypothesen daarin is dat er een soort filter plaatsvindt als op een gegeven moment een beschaving intelligent genoeg wordt. Ja, dan komt er op een gegeven moment een soort crisis. Wij zitten nu bijvoorbeeld in een crisis dat we atoomwapens hebben waar we binnen 24 minuten de hele beschaving kunnen uitwipen. Maar we zitten ook in een klimaatcrisis. Er zijn zoveel crises, oorlogen en dergelijke, die er zomaar voor kunnen zorgen dat we binnen een paar dagen gereduceerd worden tot zeg maar een stenen tijdperk. Nou, als dat het geval is en er is zo'n great filter, dan is die beschaving die ons bezoekt blijkbaar in staat geweest om daar doorheen te komen. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe hebben die crisis die in die beschaving heeft plaatsgevonden, hoe hebben ze die overleefd? Kunnen wij daar nog wat van leren? Dat zijn bijvoorbeeld vragen die ik heel interessant zou vinden. Ja, nou, genoeg onderwerpen en ideeën in elk geval om meer onderzoek naar te doen en serieus naar te kijken. Ik zie ook wel veel berichten binnenkomen, zoals van Richard, die zegt, nou, ik denk wel dat de aarde een deel is van het universum, zoals Nederland een stukje is, ja, van weer onze aarde. Oftewel, ik kan me voorstellen dat er meer is dan wij niet de enige beschaving zijn. En Adriaan die vertelt dat hij ook vliegende schotels heeft gezien. Ik zou zeggen, doe vooral een melding. Ja, UFO-meldpunt. Zou ik zeggen. Ga naar het UFO-meldpunt. Ja. Dus er komen veel opmerkingen en vragen binnen over mensen die soortgelijke dingen hebben gezien. We sluiten nu even dit vraagstukje af. Ja. Maar zit je te luisteren en zeg je, goh, ik heb vragen aan mijn gast van vandaag. Dat zijn Bram Rosa, documentairemaker en Thade Smedes. Die schreef een boek over UFO's. Dan gaan we zo nog over doorpraten over die docu en dat boek. Maar stel die vragen dus vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dus we gaan doorpraten. Bram, jij maakte recent een documentaire over de UFO's van Soesterberg. Dit verhaal speelt zich af in februari 1979 op de luchtmachtbasis van Soesterberg. Ik wil heel veel kort daar een fragmentje van laten horen. Die kwamen dus naderbij, heel langzaam. Nou, toen kwamen ze over. Ik was vrij bang. Ik dacht, je weet niet wat er gebeurt, je ziet zo'n ding op je afkomen. Ik was wel bang. Dus op dat moment gaan de mensen die de commandopas zitten en bij de hoofdpoort en bij kamp Nieuw Amsterdam bij de poort, die gaan meekijken. Ja, en dan ga je dan over praten met je sergeant, met de soldaten die het allemaal gezien hebben. De luchtmacht kon het niet verklaren. Ja, die gaan allerlei uitvluchten verzinnen. En wat het is geweest, vul het in. Ja, dit is dus een fragmentje uit die documentaire. Kan je vertellen, Bram, even kort wat die 12 militairen daar precies zagen? Ja, we vieren dus eigenlijk dit jaar het 45-jarig jubileum van van de UFO van Soesterberg. Of het vliegbasis Soesterberg incident. En om 17:45 ochtends patrouilleerden er 12 mensen van de luchtmachtbewakingsdienst op vliegbasis Soesterberg. Dat was onze grootste luchtmachtbasis in Nederland in de Koude Oorlog. Twee daarvan die zagen een lichtje in de verte en die dachten van, hey, dat is niet oké, want onze landingsbaan is niet verlicht. Het is pikkerdonker. Er is geen vliegtuig aangemeld. Dat is onhandig. Dat kan nog wel eens voor problemen zorgen. Dus we gaan het omroepen. Dus ze riepen om van, er komt een ongeïdentificeerd object op ons af. Of komt eraan. Kom eens eventjes meekijken. Nou, alle verschillende posten die opgesteld waren op de basis, die kwamen naar buiten. En die zagen op dat moment eventjes niets, behalve eentje bij de hoofdpoort. En wat die mensen dus zagen, die twee verschillende posten, is het licht werden drie lichten toen het dichterbij kwam. En toen het echt overkwam, zagen ze een enorme donkere driehoek. Een driehoekig object met enorme felle witte lampen aan elke hoek van het object. En dat ging over hun heen, redelijk laag. Dat ding was ongeveer zo breed als de startbaan, misschien iets breder, dus ongeveer 50 meter breed. En het vloog over zich heen zonder al te veel geluid. Een heel zacht zoomen hoorden ze. Vijf minuten later ongeveer zagen dus de andere posten die de eerste overvlucht niet konden zien in verband met bossage. Zagen ze dus vanuit de andere kant zagen ze dit object overkomen. Het is een heel groot driehoekig object. Sommigen noemden het een stompe vlieger. Dus als je een diamantvorm bedenkt, of een vliegervorm bedenkt, en daar een van die punten afhakt. Nou ja, dat. En dan met enorme grote lichten op elke hoek. Deze mensen zagen ook nog eens een keertje een rood licht die naar beneden scheen. Deze lichten hadden allemaal enorme felle lichtbundels, waarvan ze zeiden van, het leek wel daglicht en we konden gewoon een boek uitlezen als we zouden willen. En het was dus pikken donker op die vroege ochtend van februari. Nou ja, ze hebben dat eventjes 2 kilometer lang kunnen volgen. Het maakte toen een 90 graden hoek, die UFO. Dat ding was toen zo laag als lantaarnpalen verderop. En toen schoot het weg met een enorme snelheid. En ze wisten allemaal niet wat ze net hebben meegemaakt. Nee, dus het was. Het waren dus 12 mensen die een waarneming hebben gedaan. Ze hebben in elk geval iets gezien, even los van wat dat misschien dan is geweest. Maar werden deze mensen serieus genomen in de jaren 70 met hun verhaal? Nee, eigenlijk werden ze werden in eerste instantie werden ze uitgelachen door collega's. Van, jullie hebben marsmannetjes gezien, bla bla bla. En toen kwamen ze thuis. En toen werden ze ook nog eens een keertje uitgelachen door vrienden en familie. Toen ze weer op de vliegbasis kwamen, kwam er een officiële verklaring van de luchtmacht. En toen werden ze dus duidelijk nogmaals niet serieus genomen met de overtreffende trap. Omdat de luchtmacht zei van dit is een luchtspiegeling geweest. Een Fata Morgana, zeg maar. Ja. Dus en dat zou dus komen door koplampen van een auto verderop. Die omhoog schenen omdat die over een heuveltje heen reden. En die koplampen. Die werden gereflecteerd door twee luchtlagen, een temperatuurinversie in luchtlagen. En dat hadden ze dan gezien. Maar dat is natuurlijk onmogelijk, want dat verklaart geen driehoekig object met enorme lichtbundels die ook echt op de vliegbaan schijnen en dat soort dingen. Ja, dus dit is wel echt een grote waarneming, kan ik natuurlijk zeggen, omdat er dus meerdere mensen zijn die dit hebben gezien. Tade, jij volgt een ander verhaal voor het schrijven van jouw meest recente boek. Ja. De UFO-waarnemingen in het Friese Gorredijk. Daar heb je dus een boek over geschreven. Het gaat hier ook over een groepswaarneming. Kun jij even heel kort vertellen wat daar gebeurde? Ja, dat is. Soesterberg is 45 jaar geleden. Gorredijk is dit jaar precies 50 jaar geleden. Nou, twee jubilea. Ja, twee jubilea. Dat is 1974. Toen dus in eind januari in Gorredijk een UFO-waarneming werd gedaan. Een aantal UFO-waarnemingen werden gedaan, moet ik eigenlijk zeggen, in de laatste dagen van januari. Die kwamen in de krant te staan. En toen in Friesland, want het was eigenlijk in een periode waarin vrij veel UFO-meldingen werden gedaan. De kranten die rapporteerden dat ook allemaal, die vonden dat heel interessant. op het moment dat die in de krant komen te staan, gaan mensen meer omhoog kijken. En begin februari worden er een aantal waarnemingen gedaan. Onder andere door een 10-jarig meisje. Ja. Wat op een zondagochtend een gekke paddenstoel ziet vliegen. De volgende avond van 4 februari, dan ziet haar broer, haar wat oudere broer, rond een uur of 19:30 een grote oranje-rode bol vliegen boven Gorredijk. Nou, de vader is een MAVO-leraar, Geert Meijer. Die wil eigenlijk die verhalen niet zo geloven. Die denkt, ja, kinderen, hij heeft ook wel de krantenartikelen gelezen. En weer een avond later fietst hij s'avonds rond 19:30 naar een vergadering en ziet hij diezelfde paddenstoel zweven die zijn dochter heeft gezien. Ja. En dan is hij ervan overtuigd van, ja, hier is iets aan de hand. Nou, hij vertelt dat dus bij de vergadering aan de mensen van, ja, ik heb ook een UFO gezien. Die mensen lachen hem uit, daar wordt hij heel boos over. En dan besluit hij om dat fenomeen te gaan onderzoeken. En dan begint eigenlijk echt de bal te rollen in Gorredijk. Dan zie je dat hij waarnemingsposten op gaat zetten. In eerste instantie met allerlei kinderen van de school waar hij aan les geeft. Maar ook allerlei volwassenen worden daar uitgenodigd. Staan iedere avond te kijken in Gorredijk op verschillende plekken. En ook in de dorpen rondom Gorredijk worden waarnemingsposten opgezet. En zo zie je dus dat in die maand februari heel veel gekke dingen worden gezien door honderden mensen. Het wordt ook de media pikken dat op. Die komen massaal naar Gorredijk. En het wordt echt een hele hype. En het gekke is, eind februari zakken de waarnemingen in. Mm-hmm. En in maart wordt er niks meer gezien, zo'n beetje. En dan is die hele hype van Gorredijk is ineens afgelopen. Dan is het verhaal nog niet helemaal ten einde. Want er komen nog mensen die lezingen komen geven, et cetera. Maar wat er in die maand gebeurd is, daar heb ik dus... Want daar was nog nooit onderzoek naar gedaan. Nederland heeft niet een enorme rijke historie wat betreft UFO's. Maar Gorredijk en Soesterberg zijn twee grote UFO-casussen van Nederland. Ja. Daar is eigenlijk zelden onderzoek naar gedaan. Bram had die mooie documentaire over Soesterberg gemaakt. En toen had ik zoiets van, ja, ik wil met Gorredijk wat doen. Ja. Nu er misschien nog ooggetuigen leven. Ja. Vandaar dat ik die reconstructie geschreven heb. Ja, want kinderen die verschillende dingen hebben gezien, die vertellen hun ervaringen bij de AVRO in 1974. Laten we daar ook nog eventjes naar luisteren. Nee, we waren aan het trainen hier op het voetbalveld. En toen op de amoneurs 7:45. 7:45 verscheen er een driehoek met een punt en witte licht. En verscheen hier aan de hemel. En dat ging richting Jubbega. En toen ging je weer naar links, toen naar rechts. Op een gegeven moment bleef je stilstaan in de lucht. Nou, het was ovaalvormig en geel van kleur. En die kleur werd steeds feller en het leek dus op een vliegende schotel. Ja, dat is dus verklaringen van kinderen die iets hebben gezien. Kijk, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, op het moment dat je van die posten gaat maken, hè, en gaat zeggen tegen iedereen van, ja, let op wat je ziet, dat je misschien ook juist dingen wil zien. Ja, dat is natuurlijk ook een van de verklaringen die een van de mensen toen, Hans van Kampen, was een UFO-onderzoeker in Nederland. En die heeft ook, dat is een van de bronnen die ik heb gebruikt. Die was er inderdaad van overtuigd dat de mensen vliegtuigen hadden gezien. Ja. Want kijk, Gorredijk lag niet zo heel gek van Leeuwarden vandaan. En Leeuwarden had een luchtmachtbasis, hebben ze nog altijd. En dus heel veel van de vliegtuigen die daar opstegen, die zouden dus gezien zijn door de mensen in Gorredijk. Ja. En die zouden dus voor UFO's zijn gehouden. Het interessante is, ik heb dat uiteraard ook onderzocht. Voor zover dat nu nog mogelijk is, 50 jaar na dato. Ik heb een aantal van de kinderen gesproken. En het interessante is, ik kreeg ook inzage in de dagboeken van Willem Vlietstra. Willem Vlietstra was een van de kinderen die bij die waarnemingsposten was. Hij heeft heel minutieus in die periode een dagboek bijgehouden waarin hij alle waarnemingen opschreef. En hij schrijft continu, ja, er waren ook veel straaljagers in de lucht. En hij heeft ook tegen mij gezegd, de mensen van Gorredijk wisten echt wel hoe vliegtuigen eruit zagen. Ja. Want dat waren ze gewend. Ze wisten dat donderdagavond standaard de oefeningen van de luchtmacht plaatsvonden in de buurt van Gorredijk. Ja. Dat wisten ze. Wat wij gezien hebben in Gorredijk waren gewoon geen vliegtuigen. Ja. Wat niet wil zeggen dat er niet iets mysterieus mee aan de hand is. Want ook bij al die waarnemingen, als er UFO's werden gezien, was het ook heel vaak zo dat vrij vlot daarna er vliegtuigen van de luchtmacht overkwamen. Die werden door Geert Meijer, de MAVO-leraar, die heeft een aantal keren ook gebeld naar de luchtmachtbasis van: hebben jullie nu iets gezien? Want wij hebben een UFO waargenomen en nog geen paar minuten daarna komt er een straaljager over. En dat werd standaard ontkend. Niet alleen dat er UFO's gezien waren, maar sterker nog dat er straaljagers boven Gorredijk waren. Nee, er was niks boven Gorredijk. Nee, en daarover gesproken, Bram, geef terug naar jou. Zowel bij het verhaal uit Soesterberg als Gorredijk is er een militair vliegbasis, en ook van vliegbasis in de buurt. Je zou kunnen zeggen, enerzijds van, nou ja, dan vliegen daar dus ook dingen. Er is een vliegbasis. Zeker. Of denk je, dus heeft iets anders. Het heeft ook met die militaire activiteiten te maken. Nou, de sergeant van dienst tijdens de waarneming, die had zoiets van: wij weten alles van vliegtuigen, dit was geen vliegtuig. En dat is gewoon een letterlijke quote. Die mensen die hebben natuurlijk trainingen gehad, hè, over, met betrekking tot silhouetten van alle soorten vliegtuigen die je maar in de Koude Oorlog kon verzinnen. Zelfs in hun vrije tijd, als ze een kaartje gingen leggen, stonden achterop die speelkaarten stonden ook nog eens een keertje alle silhouetten van alle vliegtuigen die je maar kon verzinnen. En de meesten zijn zelfs ook opgegroeid die daar gestationeerd waren in de buurt. Dus ja, die zijn met paplepel ingegoten gekregen van wat zich daar allemaal rondvloog. Maar dit konden ze gewoon niet verklaren. Een 50 meter driehoekig apparaat wat met als een kogel uit een pistool ook nog eens kan wegschieten. Ja. Je zou toch zeggen, als iemand kan zeggen van: hé, hey, dit hoort bij een vliegbasis, dan zouden deze mensen dat wel moeten zijn. Ja, en Bram, die grote waarnemingen waar we het nu even over hebben gehad, waarbij meerdere mensen hetzelfde zagen, die waren in de jaren 70. Is er een verklaring voor dat er geen recentere waarnemingen zijn geweest van die grote? Nou, die zijn er op zich wel. Ook met zoveel mensen die dat allemaal hebben gezien? Nee. Precies, nee. Dat maakt deze bijzonder. Deze maakt het om twee redenen bijzonder. Namelijk omdat het en een massawaarneming is en omdat het getrainde waarnemers zijn. Dus dat is gewoon, daarom is het ook internationaal een hele mooie casus, een hele goede casus. Dus, maar er worden wel degelijk heel veel UFO's waargenomen van dit soort kaliber, hoor. Dat is het probleem niet. Ja. Nou, zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Bram Rosa en Tade Smede, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Maar nu eerst nog even muziek. Ik heb een heel toepasselijk nummer uitgekozen. Dit is UFO van Olivia Dean. I'm trying to fly a UFO, don't really do this often. Plus I forgot all the controls, me and my sexy problems. If love's the drug, then I'm a mug and I've tried plenty of them. You're the best version that I've seen. No GPS, no ETA, I don't know what I'm doing. Now my world's exploded, I was hoping I could maybe move in. If love's the key, I've lost a bunch, something just keeps me looking. You're the best version that I've seen. And I need somewhere to land, I might as well fall into your earthly hands, so let me know UFO. Fingers crossed, I thought I was sure, but I guess I'm not. You're the best version that I've seen. I need somewhere to land, I might as well fall. So U hoorde Olivia Dean met UFO. Vragen. Ja, we hebben nog even een paar minuutjes om een aantal luisteraarsvragen te behandelen. Mijn gasten van vandaag zijn Bram Rosa en Tade Smedes. En we hebben het over UFO's, omdat het vandaag UFO-dag is. Ik krijg heel veel berichten binnen, nu vooral het tweede half uur, van mensen zeggen, nou, zitten jullie nou serieus op Radio 1 te praten over UFO's? Iemand anders zegt, ja, dat zijn allemaal complottheorieën. Ja, Tade, wat vind je ervan als je dat hoort? Want er zit misschien, ja, het is niet wetenschappelijk bewezen. Ik kan me voorstellen dat mensen inderdaad zeggen van, is dat wel, is Radio 1 wel de plek om dit te bespreken? Ja, kijk, die vraag krijg je natuurlijk vaker. Het zijn met name sceptici die altijd zeggen van, ja, UFO's is allemaal zeg maar complottheorieën, wappies, aluhoedjes, noem maar op. Ja. Als je gewoon echt serieus naar het fenomeen kijkt en naar de waarnemingen en naar de enorme paper trail, zeg maar, die het heeft achtergelaten, dan kom je op een gegeven moment, kun je niet anders dan zeggen van, dit is gewoon echt, dit is een feit. Zelfs Oxford University Press heeft onlangs een grote geschiedenis uitgegeven, Greg Egigian, ik heb hem hier bij me, After the Flying Saucers Came, die een enorme geschiedenis is van het hele UFO-fenomeen. Dit is echt iets. De Amerikaanse overheid neemt het momenteel uiterst serieus, heeft een onderzoeksprogramma binnen het Pentagon lopen, die ook militairen waarnemingen bestudeert. Ze hebben echt een speciaal bureau dat onderzoek doet. Japan heeft ook aangekondigd een paar weken terug dat ze ook een overheidsbureau instellen, want die zien dezelfde gekke fenomenen als de Amerikaanse militairen zien. Die hebben ook gezegd, we gaan een overheidsinstantie instellen. Dus je kunt gewoon niet meer zeggen, dit is alleen maar complottheorieën. Ja, complottheorieën zijn onderdeel van het UFO-fenomeen, van de culturele receptie daarvan. Precies, dus dat erken je wel, dat er ook wel mensen zijn die ermee aan de haal gaan. Absoluut gekkies. Zoals je ook in de religie heel veel gekkies hebt. Ja. Maar er zijn ook gewoon echt mensen die er heel serieus mee bezig zijn. Ja, we zien ook wel, het ministerie van Defensie heeft er ook vaak wel over gepubliceerd van wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld over de UFO's van Soesterberg. Wat je al zei, de Amerikaanse overheid, die heeft ook een UFO-meldpunt geopend voor militairen. Dus in dat opzicht wordt het ook wel door overheden serieus genomen. Er is ook een vraag binnengekomen, Bram van Alfons, die zegt, ja, zou er ook in Nederland niet een soort speciaal kantoor of een speciaal punt moeten zijn vanuit het ministerie van Defensie, zoals we dus ook in Amerika zien? Ja, wat mij betreft wel. Kijk, UFO Meldpunt Nederland is eigenlijk gewoon echt een burgerinitiatief. We doen dit gewoon naast onze fulltime baan. Daar krijgen we helemaal niks voor. Dus eigenlijk vind ik inderdaad dat we wel een beetje het werk doen van onze overheid. Aan de andere kant is het natuurlijk wel fijn dat er een onafhankelijk meldpunt is. Ik vind eigenlijk wel dat er dus gewoon vanuit overheid geld een UFO-meldpunt moet zijn. Maar dan moet het wel onafhankelijk worden gedragen door een onafhankelijke partij. We weten dus dat de overheden nog wel eens wat onder de pet willen houden. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook gewoon de rapporten opgevraagd van het Soesterberg-incident. Nou, daar kwam helemaal niks uit. Dus ja, je wilt toch eigenlijk wel dat er zomaar wat op te vragen is. Ja. Dat er transparantie is. Maar je zou eigenlijk dan misschien zeggen en. Dus ook een onafhankelijk meldpunt. En misschien ook dat de overheid er wat serieuzer naar kijkt. Ja, absoluut. Ja. En we zijn met UAP Coalitie Nederland, dat is een soort van lobbypartij, zijn we bezig om een erkend meldpunt voor piloten en strijdkrachten en politie op te zetten. Dus hopelijk komt dat ook nog. Ja, nou ja, Bram, we hebben nog een paar seconden, dus even heel kort. Het is vandaag dus Internationale UFO-dag. Er zijn ook op verschillende plekken allemaal evenementen. Ga jij nog naar een evenement vandaag? Nou ja, in Nederland zijn niet echt evenementen. Het is vooral Amerikaans. Ja, een beetje bang van wel. Ja. Maar wat Wereld UFO-dag wel is, is natuurlijk een stukje bewustzijn. Ja. Dus en praten dat hebben met je collega's over bij de waterkoer of zo. Precies, daar hebben we nu aan bijgedragen. Dankjewel, Tade Smedes en Bram Rosa. Heel fijn dat jullie je dag met ons wilden beginnen. Dit was Vroeg van dinsdag 2 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit mijn collega Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.